من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورة النور کی عقلی دلیل ذکر کی آخری دا عقلی دلائل چی مخ کی پیبتدا کی ویلو چی انزلنا بی آیات بینات منگ پا دیکی آیاتنم نازل کری دی بینات چی آگا توحید دلیلو ندی نو دیکی اللہ رب العزت دخبل خلق تفصیل و تشریح کی چلا پیدا کون کے دیں وہو الخلاق العلیم قسمہ قسم پیدائش کی دنیا کی او دیکی دعوی و حکمت دخبل قدرت عظمت تے چی بس يفعل ما يشاء او يفعل ما يريد چه سو غالي نو آغا كي ارادو كي نو آغا كي نو دخل اقسام خي چه کم عام دي ده انسانانو پا نظر كي نور با امداسي ابا دينام ناشنائي ولیکن مخلوق ده علم نباري داغین سوک عبرت نشی غستے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَائِن اللہ پیدا کرے دے ہر یو زندہ سر دوبونا ہمیشہ قرآن کی تنوین دیر ما مطلبون دپار راضی کل تنوین دنوعیت دپار راضی یو قسم دلتم مما این نمرات یو خاص قسم دی عام یو بن دی بلکہ خاص دی چې قرآن کلا نسبت کئی دی انسان خلقت تا نوم دا ہوئی چی سم جعل نسله مما این مہین نطفت امرات دا ولا هر زنده سر د نطفی نه پیدا کړی چې په ځمکه ګرځي او سا پکی هغې ته دابه ویل شي د عرب په لحاظ سره اگر که عربو په خپل اصطلاح کې دا خاص کړی و هغې حیواناتو پورې چې څلورو خپو والی زوات الاربعة سلور اخبوالي ولیکن لغوی مانا فلحاظ سر دیر عام دے کار سمر اخبیئی خوچ گردی ناوی تداب بویلش ومن من یمشی علا بطنی بازی دینا غدی چگردی پکیڑ باندی اخبیئی نشتا اده انسان نتیز دی لکه پوچ از مکوان دی ماران او پوبو کی میان اللہ و لخپی ندی ورکلی کچه ددن نئی نویوا ولیکن باہر نشتا او غیدہ سی گردی سوک رسول نشی امین امین یمشی علا رجلینی بازی آسوک دی چگر دی پا دواخ پو انسانان مارغان ومن امین یمشی علا اربع او بازی دی ناس دی چگر دی پا سلو رخ پو سمرج جانور دی حیوانات تی چار پا و توی کن چار پا سلو رخ پیئے دی دا عام مروج هر څوک تینا خبري او هر څوک یې پیژني هغه ذکر کړل. نو داسې په کوم شته دی چې څلورو نه زیاتي عنکبوت ته وګوره، شپږ خپې ذباب ته وګوره، څومره ګڼې خپې یې ولا ورکړي. دغسې په دې حشراتو کې داسې دي چې د هغې خپې څوک نشي شمارلی، خو پارسیبانان ورته د مبالغې د وجې نه هزار پا وي، هزار پا چې زر خپې یې دي دا زنده یادی سم ریل گاڑی کنو نریو تا مبالغی دو جن هزار پاوی لی کنو. لیکن عام مخلوق چل اللہ پیدایش دے نویدہ سلور قسم پیدا کری دی علا اربعا. دیکھئے لفظ من راغل دے ہر دیکھئے من یمشی من یمشی من یمشی او من ذیوی استعمالی بذوی العقولو کی من خنو آئیو و جو سوک ده دی عقیده ساتی کنا ادی خود ذوی العقول ندی کماران دی کدای دانور مارغان او کارغان دی او غیر ذوی العقول او دی ده پارا من استعمال شویده. جواب داده چیز من خاص نه دی ذوی العقول پوری او نما خاص دی بغیر ذوی العقول پوری تا دیو دی بیو بل بزی استعمالی کی اور دیر راضی قرآن کی داسی. نبازو خلقو دا ټول سلور والا قسمہ پہ انسان کی جوڑ کری دی انسانانو کې څوک دازي چې په دوه خپو ګرځي، څوک دازي چې په څلور خپو ګرځي، په دریوم پکې ګرځي وي. دا ټولې په انسان کې را جمع کړي چې وی ځواني لا بوډا شي ویني نو په دوه خپو ګرځي، چې بوډا شي نو همسار راوالي درې خپې شوي، چې دا غې نو هم زیات کمزوري شي نو ورسره وړو کې روان څلور خپې شوي ده په انسانانو کې جوړ کړی. دا سه احتمالات دي. نو رسل مطلب هم دا دی چې مخکې ذکر شو چې مراد تن عام دي، انسان دي که حیوان دي که طیور دي. یخلق الله ما یشاء پیدا کی الله هغه چې غواړي. ان الله علی کل شیء قدیر بیشکا چه اللہ پارسبان دی خدرت والا دی. دلائل ذکر شو ندباب پاول کیم ویلیو چو لقد انزلنا الیکم آیات مبینات پینتیس کے او دل تاخر کی بیا ہوئی چه اغا آیاتنا چه اول کی ابتدا کی اللہ ویلیو ناغ دائی دیتا دا کوم بیان کړم د خپل وحدانیت ته پاره او خپل قدرت ته پاره. لقد انزلنا آیات مبینات یقینا موږ نازل کړو په دې قران کې داسې آیاتونه چې هغه تبینات ویل شي، هغه ته مبینات ویل شي چې هغه د قران اصل موضوع ده، چې هغه د توحید دلائل دي. نغیت آیات بینات ام بینات ویلش چگی که اللہ اخپل قدرت وضاحت کئی اخپل حکمتنا کئی. واللہ یادی من یشاو الی صراط مستقیم لیکن ہدایت اللہ پلاس کے دے کارزم رایاتنا او دلیلنا بیان شی کله چې الله د چا په حق کې اراده نه کړی کنه فیصله نه کړی هغه په حق کې هیڅ نشته دی نه آیات بینات شته دی نو ما تغنل آیات و النذر الله هیڅ پیدا نه ورکی نه آیاتونه او پیغمبران ان قوم لا یؤمنون داغی قوم نا چی داغی پا قسمت کی اللہ ایمان نہیں لکلے ندا پایاتو نو پوری ندا ہدایتو ولالت تا اللہ پا اختیار کے دے اللہ ہدایت کیا وجہ تا جو غاری پا طرف دلاری نیغی الہ سرات مستقیم دا سلورم باب ختم شو بینزم آخری باب دے و پاگی که دا منافقان و حال داغی حیبونا داغی خباستونا او زواجر لسو پوری با بیانی و یقولون آمنا باللہ و بالرسول و اطوانا و ایدہ منافقان ذکر خو نئی شوی قرآن پخبلا بس دا یو استلا دا چی دا پاہمنا و دا کلام دا چلننا معلومی کنفا بل رستو ذکر شو آخر کی چی واللہ و یادی من یشاو الہ سرات اللہ ادایت کی خواہ چاہتا چی اغو واری خواہ نسرات مستقیم تیراولی اصل ادایت تا دی قرآن تیرا ولی توحید تیرا ولی وز اغا خلق یادی چاگی تا ہدایت نده شوی نو یقولون ازک آغی پسی رو لخا دا اغا خلق دی چی دی دا ہدایت نمحروم دی ہاں ٹک دا اغی دعوی کئی دا مسلمان نزیات دعوی کئی چی ہدایت خمونگ تا شوی دی حق خمونگ معلوم کرده فاللہو اینا حق سرات مستقیم توی او تو سرات مستقیم نا الٹا روانا داوی دا حق نشی ویلی نو دعوی تیو گورا وائی دا منافقان منگا خو ایمان راوڑے دے پا اللہ بانے دا کم دے نا ایمان بوم سو دے اینو کنا چی سکی راوڑے دے خرگاڑی کی راوڑے دے کچھ تک بل سکی هر زمانه کې د خلق دا هدیو جن حضرت عمر رضی الله عنه ویلو چې څوک دعوه کوي نو پوښتنه چې دروغ جن ده قرآن ویلو سوره حجرات کې براشي چې وقالت الاعراب آمنا رال باندو والا رال کلو والا زمیدار او اعلان بیکو چی آمنا مونگا ایمان راوڑے دے کدھ چاپکاری آمنا دیتا دا منافق سری دعوی ہوئی خواب مونگا ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے و بر رسولی او پا رسول باندے پیغمبر باندے و اتوانا امونگا تابداری و اروخ آو او بس دا بوئی خواب اسینا بلاس کدی اوی بچ خدمت منافق کنا پی جنن پا دغی بے پی جنن لکا چی خدمت راجی غطب یا نخ کاری اجی سنینو خدمت خپوئی کنا واتوانا سینا بڑا بوئی او دا سی مقفا الفاظ بوئی جی قربان خاجی کل وخراغی سمی تولا فریق منهم من بعد ذالک مگورا سمرا بعید خبر سمی دا پار دا استبعاد دی چی دی دعوی تے گوری دم روچت دعوی دم رد کمال الفاظ او بیا اولی یو ڈلا پا دی کیم من بعد ذالک پس دی دم را کارا وعدینا داوی وی کنا بیا باق پل خبر اکی نہیں اللہوی دوکن شے وما اولائی کبیل مومنین دا غدی کنا دا ہر چاہد پار اخبر الفاظی قرآن کی باقی دا غین بے معلوم ہے مشرک د پارزان لال پاس دی، منافق د پارزان لال پاس دی، د اهلی کتاب د پارزان لال پاس دی. دا اول نر اروانو کنخا سوره بقره کې ابتدا کې ویلو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس اللاوي دهم خلق دي بس وقت وردي چې نومې ګټلې ده چې الناس وتویل شي، انسانان وتویل شي، ښا دا ډېر لوی قسمت دي دی ښا. انو دل تذکوی چه وما اولائک بالمومنین ندید غدریو دعوو والا مومنان چه بیوی چه آمنا باللہ و بالرسول و اطوانا خبری خودیره پخی اکڑی واللہوی وما اولائک بالمومنین ایمان دا دعویش نده، ایمان خو پذلکی رنا دا چه اللہ تین خبری اوغی کی عجت نہیں چتا اعلان کئے خلق تا وما اولائک بالمومنین. دا اللہ رب العزت دعوی ذکر کرا چیزی بالکل مومنان ندیخا بائی روڑا با چلتے ہمویلی وما هم بمؤمنین عدلتا ہموی وما اولائک بالمومنین زارا ایمان پذی کی نشتا بات سیف الخطیب ہوئی خواه دا دا عربیت فصاحت یو قانون دی خواه ذهب اللہ بی نورهم آرسی تیواغست رنائی تیواغست ایس پاتن شو اللہ ویدی کی ایمان نشتا دلیل صدی دلیل دا دی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کَلَا چِذِي رَوْبَ لِلِشِيمْ کتاب دا اللہ تا قرآن تا و پیغمبر تا و دا سنت تا چی فیصلہ و پا قرآن کو فیصلہ و پا سنت کو دعو رو بللشی لیحکما بینام چی فیصلہ کی اللہ و پیغمبر دا دی پمینز کی چونکہ دا اللہ و دا پیغمبر فیصلہ یو دا نزک لیحکما دا سی ہونوی کنی پکار خدا سیو دو گرامر پا لحاظ سرکنا چی مخی اللہ و رسول دوارا دی کنا تسنیا پکار وان نا نا لیا حکوما یو دا اللہ فیصلہ و دا پیغمبر فیصلہ یو دا اگئی کی پرخ نشتا دی چی فیصلہ و کی دا قرآن و سنتا دا دی پمیانز کی اذا فریق منم معرضون دغه وخت کې یو ډلې په دې کې مخړون کې بس ګورو ته هغه دعوه شوا چې ډېر په چغې ویلو چا مننا بالله او بالرسول نه نه خاصه هغه میدان خسته کوي ښا دې ته میدان خسته کولوي دا منافقانو دا حل نه ښا ډیر ښکار خبره د وای زادو الی الله و رسوله وسم د حق پرس دا आवाज او اعلان دی چې راشه چې دا تاسو کوم بدعات کوئ نو دا په قران او سنت کې ګورو چې دا دعاګانې چې مانځ پسې کوئ او خلق عمر ټینګړې دي دشته دي دا چا کړی دی که پیغمبر کړي نو راته او خیه که صحابه کرام کړي نو یې خیه که تابعین اور پسې نور کړي نو یې خیه دا زمون چا کړل لکه دا تاسو چې کوي ادا دواګان اور پسې چا کړی دی که په سنتو پسې چې بډورو ملکونو کې کیږي دا تیرا او کوارټو یو خدای ته دا په دې مصیبت اخته دی او که په فرضو پسې نشتا دا حیعت نشتا دا التزام نشتا دعا بدت نده التزام بدت ته دا حیعت بدت ته چی دی والا جوڑ کرده ده من خود چی دا سی بندوی نو چی غمان دو کی او بیا اذکار او کی ابي الله سوچت کې دعا کین وای چې اخلو مل خپل کړي چې راشه دعا دی ته وای نو تاسو هله پرې خو د چې بدعت هم تر نه جوړ کولی یوم خو د جمع ه اتول جوړ کو دانشتا یوم التزام کو چې ګورې که څوک به دوا لاړو نو مونږ یې نکیږي ملائکه له هغه مون په مخ را ورځي ګوروته التزام نور څه ته وي اجه څوک نکی ناغي پس خبرې کوي و راشه قران کشته سنت کشته کی دا سه یا دا نور چې تاسو کوم بدعت کوئ په دې جمعهتونو کې د خدای په کورونو کې دا اوازونه کوي دا اعلانونه کوي نو راشه لی حکما بینهم په قران او سنت په فیصله کوم راشه دا تاسو چې په مړو پسې ختمونه کوي سپاری ویشه دیرشتنه ولا ګوري ګوره ولګو بکار نکیږي نو ها توبه خدای بس هغه کومه بیزتی ده چې دې د قران نه دا کړی ها نو یې داشته ده دا چا کړی دا ختمه یا دا چې ورپسې جمعې کوي سلوېختې کوي دا خو یې کنه قران او سنت کېشته ده و اذا دعوا الى الله ورسوله خنو غیسوی وینا دا قران او حدیث کې نه وی ها دا کوم ځای دا مشران کړی دي دا کتابونو لیکلی دي نو ادا هو دین نه ده کنه موږ تاسو ته څه وایو ښا چې کله دینم اخله امن نه وای نو بیا راشه او کنه پل دین او مشران او رواج او دغه ته دین وای نو هغه دین نه دی دین قران او سنت ته ها هغه ځان سم دوکا کوي د خلق د ټول نو ها هر څوک ورپسې رواني ها استاد دی وی هغه مو یې عالم دی طالبان وطناستی دا حال دا غوا خبر نه ده دا وس خبره ده وس چې موږ دغه اعلان دی چې راشه چې ذاتو سکاوي کغه اره مسله ده نو قران باندې به فیصله کوو به کوستاو ثابت کړه موږ به تا کو درا کاغو او که ثابت هم نکړه تاسو په درا کاګې قران او سنت خوشته کنا دا ډیره آسان خبره ده اَوَنْ يَكُلْ لَهُمَ الْحَقُّ يَاتُوا إِلَيْهِ مُزْعِنِينَ که چرتا ده قرآن و سنت پا فیصله کی ده دی فیدهیم چرتا ده میراث خبری کنا او دی پوئیگی چیرا پا قانون کی خمونگ لن راکی خوراش پا شریعت کی راکی نظر باوی چه بس پا شریعت بے کو پا قرآن بے فیصله کو ولی پوئیگی چی دی که دمونگا برخا دا نبیا دیر پا مند رازی خوا وکی اوئی کل لهم الحق بیا دیر پا مند رازی خوا قرآن و سنت تن رازی فل غرص پسی گردی فل مقصد پسی گردی دا دین دیده دیده پارا خاص کرده خوا چی دی که دی تسمی لعویگی گوره ملائی و تنال دین ترازی اللہ گواہ دے کدی تسن ملاوے دے کدی رانی دیشوے ہموے خواہی تب اگر دیر سو ملاوی گی سمر چلونے جوڑکڑی اللہ گواہ دے من کو نخبری گو جماعت ننوزو لیکن جکل کل بکیوانی مواو رخا چیدی استازان و عذیب قاریان و سہبان با ما شومان راوستا کی وینولو کنا په طریقه باندې دا او یو سیټ ته به دعوت ورکم ایمن تا اوبه راوست چې دا ما شومان دی او دا سبقونه وی او دا یو مونږ دې تناس یو شپار او زابل سکار نشو کولینو اخر کتا سمه ربانی وکړن او کله یو راولا کله بل راولا او بس ماشومان و تکی نوا بس سبق ما بقنا خود دیز پارا او اس خو ترقیو شو اس خو راوستو تاجد نی خو بس کیمرہ و تونی سی او ای پنور ناس دی پزمکا ناس دی چٹائی نشتا نور سا نشتا او اگا دغاو لیگی نو اگا ولد آیا آرگی نو یا دغی دغا غارتا دیکن دی مسان غارتا دو سیل می دا بل ڈنگو نیرا غستر دی مولانو خوا پو وقت باندی کار کرده کنا نو دیر کورونا و دیر زیونا و دیر گاڑی اڈیر عمره و حجونا وین یکل لهم الحق یا تویلی مزعنین توبه چی قیامت کی ودیس حالی خان چی تا دا دین دا دیده پارا کرده او دور خوی چی او سڑی ایم او که پار سکی الاڑ پیج ڈیو که نو آغا تا دور نمی لاوی گی لکه تازه چې سوره مې لاوي کنه ځکه سي حساب کتاب خو نشته کنه خا الله وی کو عزیز لپاره حق وی پکې نو راضی دي بیا دې قران ته ډیر پمنډ باندې ها بس زیارت پروازو کله یو پله ما شومان زغلوا کله بل پله زغلوا شیطان وی سوال جواب کړی دي چې ختم بکو پسے توبہ اب یہ چا تخلاص ہی ہے نبدا قرآن ورسری ہے منڈی ہوئی توبہ دادا منافقان و حال لکھا ذکر کو یتولا بروتا وما اولئک بالمومنین او فریق منهم معرضون او ای کلهم الحق یاتو الیه مذعنین وګوره افی قلوبهم مرض آیا د دې په زړونو کې سم مرض دی مرض دی مرض د نفاق دی مرض د جهل دی او مرض د عناد دی د قران سره او د اسلام سره امیر تابو یا دې په شک کې دی دیر خلق پشک کی دی دین نخوا ولی دکا چیسا یو پارٹی ندا یو جماعت ندے سمر دیر دی کنا نخامخا بے شک پیدا کی چرا دی یو نسواورو ناغا یو سوئی دی بل نسواورو ناغا بل سوئی یو پلو گورو ناغی یو شانتے عمل کئی بل پلو آغی بل شانتے عمل کئی رجدا سی سوک پاکی صلاتا و سلام ہوئی سوک پاکی دی کجورا ڈکو ختم نہ کیا سو کو یہ یاسین شریف ختم کی نو ی مونږه په شک کې واچول ها امیر تابو آیا دې په شک کې دې د قران او سنت نا ام یخافونا یذ یریگی قران او سنت لزک ناراضی حق لزک ناراضی چې یریگی ان یحیب الله علیهم ورسولو چې ظلم کې الله په دې باندې او پیغمبر په دې باندې عزیزه که نرازی چیزه مونگ ده پاره پا قرآن و سنت کسه نشتا بس اگه که بیا روجی نیسو او لوگی تندی با تیرو اگه کسه دی ویخا چی ما خامونا پا کنی جمعه و سلوی اختی پا کنی ختمونا پا کنی او شکرانی و نظرانی پا کنی نو اگه دین با ویسکه د دې دا خیال لږه الله پیغمبر پکې مونږ تاسو شي نه دې پرېخې مونږه دا سوګي ته کې پرېخې یو کنه الله ایبل الایکوم الظالمون بلکې دې په خپل ظالمان دي فل ځانونو سره ظلم کوي ها ځانونو سره ظلم دا دي چې الله سویلې دې نه هغه پکې نشته کنه دا خو برازی دا خو دا حق علامی دی پا انبیاءو دا غزی پا صحابو با انسوم را سختی تیر شوی دی پا اول که ابی ارستو اللہ فضلو که و رحمو که نتابا دی با هم سخت رازی خو طولو مرخوبا نی کنا انما العسر یسرا. دا سوائے والله خلق كل دابة من ماء. الله پیدا کړی دی هر یو زنده سر ذوبونا ومنهم من يمشي على بطنه. بعضی پدی کې هغه دی چې ګرځي په خېټه باندې. ومنهم من يمشي على رجلين. بعضی پدی کې هغه څوک دی چې ګرځي په دوو پښو. ومنهم من يمشي على اربع. بعضی هغه دی چې ګرځي په څلورو پښو. لیکن پدی کې انحصار نشتا چې بدغه دی نه. یخلق الله ما شاء. پیدا کی الله چې وغواړي. ان الله على كل شيء قدير. بشکا چې الله پر سب باندې قادر دی. لقد انزلنا آیات مبینات. یقینا موږ نازل کړی دي آیاتنا وضاحت کوونکی. وضاحت سکی دا اللہ دا توحید کئی, دا اللہ دا صفاتو کئی, دا اللہ دا قدرت کئی. دا آیات مبینات. واللہو یهدی من یشاو الی صراط مستقیم. اللہ ہدایت کیا چاہتا چو گواری پا طرف دلاری نیغی. او چاہتا چو گواری نو ہدایت وطا نکی بس. ویقولونا نزکوائی دا منافقان. آمنا بالله وبالرسول. مونږ ایمان راوړې ده په الله باندې او په پیغمبر باندې او مونږ تابعداري کوم. زور پوښیوی دي چې را نو مسلمانان دې ته ایمان وای کنه. چې آمنت بالله وملائکته وکتبه. او هغه وسره ډونه وي ښا زګا دې داوا مې شذ پردا سډېره نیمګړی ونتی دیر پا کی پریدی ملائکو روز داخرتو دار. امونگا تابیداری کو مونگا بالکل تیاریو. سمیت واللہ فریقم منهم من بعد ذالک. او بیاو گورا مخعری او ڈلا دینا پس ددی وعدینا. وما اولائک بالمؤمنین. او دندی دغا حلق اللہوی ذر مومنان. دا څومره مخلوق د دنیا کې چې لکه راضی منزله جمعات ته خوځاوي کنه چې شکر په ایمان شکر په اسلام مانوي. اچ بیا وخرا شي د عمل نبی اسلام نشتا ایمان نشتا نو منافقان نور څنګه خوځاوي کنه. ښه کته ته مينت کوي چې را دا غم با پا سنت طریقو کو کخوا خدی گنا او کور با سوال جوابو که چی جان ایما زکا پیغمبر چی بزناناو سر بیات کونو خاص خبر پا کداوا چی ولا یعصینک فی معروف دیبا پا سنت کستا خلاف نکی. او حدیث کی راضی چی داغی نمرات نیاحت جڑاو پمڑی باندی دا بنکا نوے دا رواج برورو ختمو کستا خوخی کنا نو دا غصی بخی کنا خوا جڑا بنکو ما خامونا لگی بنکو پدری روزی خلق بدل تنظیم شتد اغی بدل انتظام کی تا سنگا خوخا دا. او دا سیدا جمیم نشته دی سلو اختیم نشته دی دا قبر پا خولم نشته دی. یاروی زی وازی ما دا طول یو پل دینو دما خبر سوک نمانی خوا نو اسی دعوی که چیز ما ایمان را ورد تا خوایا کنا خوایا کنمانی نزیمانی تا بخ پل غار اخلاسا کی خوا خیر که چا در لڈب در که و گزار در که دا خود لیر لوی جهاد ده کنه چه بدعات لره که او سنت راولی و دی که بنده تا تکلیف رسی کنن تا تبا کل تکلیف رسی پا دین که نکی کنه. ازا فریق من هم معرضون و ازا دعو الاللہ و رسولی کله چې دی ته دعوت ورکړی شي چې راشه د الله قرآن ته او راشه پیغمبر ته او سنت ته علی حکم بینهم چې فیصلو کی ستاسو په مینځ کې اذا فریق منهم معرضون دقا وخت کې به ویني ښه ټول نه خو یو ډله پکې شته چې هغې مخاړوونکي دي فریقون دا کومه ډله دا د سرمایه دار دا د اکابر دا اقتدار والا خلق دی بالکل دی تنی زیار او نوی مونگا خوبا پسی پسی خیراتو نکو او دا غدیر مالو او مونگ بار پسی هر کسم خیراتو نبکو وی خواد هر کسم کم دے که خود دا جو موسلو اختو تا دی چل جور کرے کنا نفریق اندگی تا وی خواد فریق منو معرضون فریق دغی تویخا تا توبانی جوڑی کی شیرا زنانم خپا کی گی بیا غم خاضی خرابی گی زمون کور پی ہوئی روانی گی نو کور خوای پا قرآن و سنت نروانی گی کور خو پا شرکا و بیدت روانی گی اذا فریق منو وینیکو اللہم الحق کچریوی دید پارا و دی قرآن و سنت کی سبرخام او دی دبا کی حق ملاوی گی یا تویلے مزعینین نورا منڈوی بیا رازی دی قرآن تا دیر پا منڈا باندی افی قلوب مرضن ایدی پذرنو کی مرض دی منافقت تی او جہل دی امیر تابو یا دی پا شک کی دی پا دی اسلام کی شک دی ام یخافونا یا یریگی دا دینا یحیب اللہ علیہم و رسولو چی ظلم کئی اللہ پذی باندے و ظلم کئی پیغمبر پذی باندے چی سوال ورکینا یہ بخانو بیدتیانو بخکارا وی وی مونگ لے دا پیغمبر پا سنت کس دی او خو مونگ تاوی سپریخی ندی نچی مونگ دا نکو اپا دی تودکی نوو کنا نبل و قدتین سنبو دیگی کنا پتاو دا کی بیوار پا بل اولائکم الظالمون اللہ وی دی ظالمان دی زان سر ظلم کئی چیز قرآن و سنت نمخلی او پر رسم و رواج پا قرآن باندی اوچتی نو ظلم خلوی دا دخوا